بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ده سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند دول سما فتاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیره یوول سما فتاکی مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده هجرت قصه بیانول او دامو وویل کم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د دوی د خبيث نقشې پشپه د دوی د لاس څخه ووتی، تر ټولو د مخه یې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبه شریف ته راوستي. د یو څه وخت د پاره یې په دې سبب بندې کړی چې ګوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځنې حاصل کړي. کم وخت چې د علي رضی الله تعالی عنه څخه نا امید شوه، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغله، دروازه یې وروټکول. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته وویل پلار دی چیرې دی؟ هغه وویل نیم خبره چې چیرې دی. ابو جهل خبث پوسو چې هغه هم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره تللی دی، نو یو سخت چپلاخ ور سره کړه چې اسماء رضی الله تعالی عنها د چپلاخ د زور پرمځک ول ویده او د غوژ والی ځنی ول ویدی. خو ابو جهل په خپل ځان کې وشرمیدی چې شزه وهی، د دې ځای څخه بیرته نا امید ولاړی. بیا ابو قحافه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار چې پسترګو هم روند وو و اسماء رضی الله تعالی عنها تراغلی. ابو قحافه پښتنه ځنی وکړه چې پلار دی چیرې دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها وویل نیم خبره. څرنګه چې ټول قریش پوهېده چې دوی په هجرت للی دي، نو ابو قحافه وویل تاسی ته د خرڅ او مصرف د پاره یو شی در پرې ایښی دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها د دې د پاره چې خپل نکه ته اطمینان ورکي ولاړس و او په هغه کڅوړه کې ډبرې راوړې چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه پیسې پکې ایښولې، و ابو قحافه ته ونیولې ویل دغه را پرې ایښی دی. سبحان الله، تاسی د شذي بلکې د یوې انجلی و هوشیاری او فکر ته وګوري. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې پستر ګوند وو او شی نه لیدي پر کڅوړه لاس تیر کی، د ده په خیال زر ورغله، ځکه د هغه وخت پیسې زر وې. ویل کې دا در پرې ایښی وي، دا خو ډیر شی دی. حال دا چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه په کور کې څه نه و پرې ایښی، خپل مال او دارایی چې پنځه شپږ زره درهم وه هغه یې ټول د دې د پاره ورسره اخیستی وه چې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ضرورت نسی پیدا. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل اولاد د مخه او ورنږدې وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې بیا په ورسته کې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجاهدینو د کومک د پاره د صحابه کرامو څخه د چندې یا کومک پر قسم مال غوښتي، هر چا یو څه راوړه. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټول دارایی، خپل ټول مال، هر څه چې درلوده ټول یې راوړه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېښول. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ژوند او دارایی ور معلوم و پوسو چې د خپل ټول مال راوړی دی، نو یې پښتنه ځنی وکړه چې د خپل اهل او کورنۍ د پاره دی یو څه پریښول. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل هغه ته مې الله او رسول الله پریښول. خیر، د قریشو چې دا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و الی و سلام او ابو بکر رضی الله تعالی عنه په هجرت للی دی جنون او لیونتوب ورته پیښ سو، فوراً یې یو استراری جلسه یا مجلس جوړ کړ. په هغه کې دا فیصله وکړه چې ټول هغه کارونه به عملی کوو چې په هغو کې دا امکان وي چې دغه دوه نفره ونیسو. ټول هغه لارې چې د مکې مکرمې څخه د باندې وتلې تر مسلح مراقبت لاندې ونیولې، نورې ډلې یې جوړې کړې چې تر مکې مکرمې د باندې ووزي او شاوخوا پسې وګرځي. د قریشو مشرانو دا اعلان هم وکړي که چا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا ژوندی راوستي و هغه ته سل اوشه انعام او جایزه ورکوو. سل اوشه انعام په هغه وخت کې لو سرمایه وه. نو ټول خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو شروع وکړه. پیاده او سپاره خلق پسې ګرځي او هر یو ډیر زیات کوشش کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کړي. په غرو او شیلو کې ګرځي خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګري هیڅ اثر نشته. د مکه مکرمې ځینو خلقو د غار ثور فرترب پلټنه شروع کړه او هلته پسې ګرځي. هر ځای چې وکتل دوی نه کړه پیدا. یو نفر وویل دلته یو غار همسته او کفار د غار و ترپته و رهیسوه، مگر د غار پر شاوخوا هیڅ داسې علامې نسته چې دلته د څوک راغلی وي. خو بیا هم تر غاره پورې راغله او د غار په خوله کې ودرېدل. اوس نو دلته روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې الله جل جلاله د غنو په واسطه د غنو زالګۍ د غار پر خوله واچولې، او ځینې روایتونه وایي چې د غار په خوله کې کوتره وه چې هګۍ یې اچولې وې او پر خپلو هګیو پرته وه، چې دا دواړه پر دې دلالت کوي چې نه دلته څوک سته او نه څوک راغلي دي. خو دا روایتونه ضعیفه دي. صحیح روایت هغه دی چې په صحیح البخاري کې امام بخاري روایتوي. سبحان الله، دغه کفار د غار وخلې ته راغله او د غار په خوله کې ولاړ دي. غار هم لوی او اوږد غار نه دی. که یو د دغه کفارو څخه د ننه و غار ته صحیح کتلی وای دوی به لیدلی وای. که څه هم د غنو ظالم موجود وای بیا یې هم دوی لیدلی سوای. خو هغه واقعي شی چې پیښ دی هغه دا چې دوی د غار تر خولې پورې راغلي دي. په محمد صلی الله علیه و آله و سلام پسې ګرځي، سل اوشه جایزه او انعام غواړي، اوس د غار په خوله کې ولاړ دي او خبرې کوي، مګر یو هم ځان ته دا تکلیف نور کوي چې یو وار د ننه غار ته وردنوزي. په بخاری شریف کې حدیث دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره په غار کې وم چې سر مې راپورته کوي د کفارو پښې مې ولیدې. ما ویل یا رسول الله که یو د دغه قوم څخه کښته وکتل موږ ویني، یعنی موږ ته دونه ډیر نږدې ولاړ وه که یو د دوی وغار ته سر را کښته کړی وای موږ یې لیدلی سوای. مګر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په هغه اعتماد او باور چې پر خپل رب یې درلودی دا راته وویل یا ابا بکر، څه ګمان دې پر هغه دوو چې درېیم یې الله دی؟ دا پر الله جل جلاله د اعتماد او توکل هغه لوړ مقام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درلودي، او دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت دی چې الله جل جلاله په قران مجید کې ذکر کړی دی. د هیچا په وسنه ده پوره چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضیلت څخه انکار وکړي، ځکه په قران مجید کې د درغ دی الله تعالی عنه فضیلت ذکر شوی دی. الله عز وجل ده سورة التوبة بسلويشتم نمبر آيات كي فرماي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني كم وقت دوی دوالا پا غار كيوا، كم وقت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخبل ملگري أو صاحب تواي تا مخبا كيجا بشك چه الله زمش سردي. أو دا هم ده أمت په اجماع سره ثابته ده چې په دغه سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د فضیلت ثبوت او اثبات دی چې الله جل جلاله دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری وبلی، او الله جل جلاله وفرمایل چې زه د دوی سره یم. اوس نو کفار د غار تر خله پورې ورغله او هلته ولاړ دي خبرې کوي خو دوی یې ونه لیده او بیرته را وګرځېدل چې دا الهي معجزه ده چې په دغه ځای کې ښکاره کیږي ځکه کفار د غار تر خله پورې ورغله او په هغه خلقو پسې ګرځي چې په دغه غار کې دي خو په غار کې ونه کتل الله جل جلاله منع کړ د دوی زړونه د دغه څخه را وګرځول چې په دغه غار کې چې دوی یې په خوله کې ولاړ دي پسې وګوري دا د قادر الله قدرت دی په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې کوپار درې ورځې پرله پسې وګرځېده هر ځای طلب او پلټنه وکړه خو هیڅ شی لاسته نه ورغله نه معلومات نه علامه نه دوی قریش نو پرېږده چې په خپل طلب او پلټنه کې سرګردانه دي په دغه ورځو کې چې دوی هلته په غار کې دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی عبدالله د ورځې په مکه مکرمه کې ګرځي د قریشو معلومات ټولوي او د شپې پټ غار ثور ته ورځي او هغه د قریشو حالات ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیانوي چې نن داسې او داسې پیښو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء به هم په شپه کې د سبا ورځې د پاره خواړه ورته راوړه سبحان الله دغه لوړ غر دغه لری او دبرینه لار چې نن ورځ یو قوي ځوان د ورځې پر روشنایی کې بیل تکلیف او ستړیا نسی ورختلای خو اسماء رضی الله تعالی عنها شزده او د شپې په تاریکه کې د کفارو څخه په پټه دغه لوړ غر ته خیجه او دوی ته خواړه ورسوي دا کم همت او مړانه ده خوندو مسلمان شزده دغه سیوي د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار کی هیڅ تکلیف نه بولی دا د اسماء رضی الله تعالی عنها کومک دی چې د هجرت په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کاوه او عامر ابن فهیره هغه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مولا هغه بیا پر دغه لار پسونه بیول او راوستل چې د عبد الله او اسماء پلونه او د پښو علامه ورکسه څوک په دې نسپو چې پر دغه لار څوک تللی او راغلی دي او د دغه پسو څخه به رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته شیدی هم ورکوله حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوره ترتیبات نیولی و د خوړو راوړلو موظف د اخبار رسول موظف د آثار او علامو ورکولو او خرابولو موظف ټول وظیفه ویشل سوی به که څه هم د دې هجرت د پاره سامان او وسایل ساده او بسیطه خو بیا هم د هغه وخت او زمانه د حال سره برابر او مطابق و ټول کارونه په یو صحیح نقشه سره جوړ سوی و اوس نو په غار کې درې ورځې پوره او تیر سوی د قریشو دا امید قطع سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی په داخل یا په اطرافو کې د مکه مکرمه پیدا کی نو یې خپل طلب او پلټنه پرې شوول ځکه درې ورځې پرله پسې بیل نتیجه پوره سرګردانه سو ورونو هلته په مکه مکرمه کې یو سړی وو چې عبد الله ابن اوریقت نومېدی دغه سړی په لارو کې ډیر ماهر وو یعنی لری او نږدې پټ او ښکارا لري ټول ور معلومی وي که څه هم دغه سړی د مشرک قریش پر دین وو خو امین وو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر هجرت دغه عبد الله ابن اوریقت د مال او پیسو په مقابل کې نوکر کی چې تبه د هجرت په وخت کې زموږ سره دی او پر داسې لارو به مو مدینه منورې ته بیاي چې چاته نوی ور معلومی هغه هم دا قبول کړه نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د هجرت د پاره دوه ساتل سوي او شان ودته ور تسلیم کړي وو اول زموږ تر هجرت درې ورځې وروسته به دغه او شان وغارسه ور تراولې نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غار کې درې شپې تیر کړي او د دوشنبه شپه سو چې دا نو د هجرت د اول کال د ربيع الاول اول شپه ده او د عیسوي 622 کال د سپتمبر د میاشتې 14 تاریخ دی عبد الله ابن اوریقت د شپې هغه دوه اوشان راوسته دلته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله د دغه دوه اوشانو څخه یو واخله او هغه ش او شه ود صلى الله عليه واله وسلم ته رانزدې کی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و فرمایل یا ابا بکر اخلم یه مگر په قیمت سره. په دغه وخت کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله عنها هم راغله چې د دوی د سفر د پاره یې خواړه ورسره راخستي وو او دا یې هرڅوی وو چې د دوی د خوړو د تړلو د پاره یو ټوکر یا یو تناو ورسره راوخلی. اوس چې دا غواړي چې دغه خواړه د دوی په اوښ پورې وتړي ټوکر یا رسۍ نست نو یې خپل نطاق دوه ځای کوي. په یوه حصه یې هغه د دوی خواړه وتړل او بله حصه یې پر خپل ملا وتړل او د دغې ورځې څخه ودې رضی الله تعالی عنها ته ذات النطاقین ویل کیږي. اوس نو نطاق څه شی دی؟ نطاق داسې یو ټوکر دی چې په هغه وختو کې ښځو تر ملا تړي لکه یو برداره کمربند چې دغه نطاق د هغه وخت د لباس یو جز و. اسماء رضی الله عنها د دغه خوړو د تړلو دپاره و یو ټوکر ته ضرورت درلودی مګر ټوکر نست نو یې خپل نطاق سری او دوه ځای کوي. یوه حصه یې پر خپله ملا وتړل او په هغه بله حصه یې دغه خواړه وتړل او د دغې ورځې څخه ودې ته ذات النطاقین ویل کیږي، یعنی د دوو کمربندو خاونده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې و ترپته رئیس و چې د دوی سره په دې سفر کې عامر ابن فهیره هم ملګری سو او هغه لارښوونکی عبد الله ابن اریقت هم ورسره دی. اوس نو لارې په عبد الله اړه لري. اول چې د غار څخه رئیس و د جنوب او یمن پر طرف لاړه، پس له څه وخته د غرب او د دریاب د غاړې و طرف ته رئیس و چې ساحل ورته ویل کیږي، تر څو و داسې لارې ته ورسېده چې پر هغه لار نه څوک تله او نه چاته ور معلومه وه. بیا نو د دریاب یعنی بحر الاحمر د غاړې سره نږدې د شمال پر طرف رئیس و چې دا و مدینه منورې ته داسې لار ده چې نادرن به یو څوک پر دغه لار تلي. ورون دغه د هجرت د لارې تفصیل په کتابو کې راغلی دی، خو څرنګه چې د دغو ځایو څخه د ډیرو ځایو نمونه اوس اوښتي دي او د عمومي لارو څخه هم ډیر لري او چپ دي، نو د هغو ځایو د نمو تر یادولو تیریږم او د لارې لوی واقعات به سره بیان کو. اول امام بخاري د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي موږ چې په دغه شپه را رئیس وو دغه ټوله شپه او سبا تر غربې پورې متګ او مزل وکی. کم وخت چې غرمه سوه او لار فارغ سوه هیڅوک پر دغه لار نه تیرېده، په لار کې مو یوه ډېره لو او اوږده ډبره ولیده چې سایه یې درلوده او پر دغه ځای لمر نه راتلی. نو مو د دغه ډبرې سره واړول. ما په خپلو لاسو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بدیدو دپاره ځای جوړ کړ او پر هغه مې یو فرش اوار کړ او ورته ومې ویل یا رسول الله ته بدسه او زه به شاوخوا څار کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریوتی او زه د باندې راووتم شاوخوا څار کوم. که ګورم یو شپانه دی چې پسونه یې د دغه ډبرې و طرف ته را رهي کړی دي، غواړي چې دی هم دغه سایه ته استراحت وکړي. زه ورغلم او ورته ومې ویل ته څوک یې؟ ده د مکه یا مدینې د خلقو څخه یو څوک را یاد کړي. ویل د هغه مرې یم. ما ویل آیا په پسو کې دي شیدې سته؟ ده ویل هو. ما ویل ما ته یې را لوشه؟ ویل هو. نو یې د لوشلو دپاره یوه میږ ونیول. ما ویل اول یې غولانځه د خاورو وریښتانو او خیرو څخه پاکه که، بیا یې ولوشه. ده هم یو کټوری شیدې راولوشلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم، هغه بدو دا مې شوه نه بلل چې د خوبه راویش کم. نو مې تر هغو انتظار ورته وکړ چې دی صلی الله علیه و آله وسلم راویش شو. زما سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه او چشلو د پاره د اوبو یو مشکوله را سره و. نو مې د دغه مشکولې څخه دغه د شیدو پر لوشي اوبه توی کړې چې یو څه یخ سوی او بیا مې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ویچ. د صلی الله علیه و آله وسلم هم تر هغو وچشلې چې زه راضی سوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ته وویل آیا د تلو وخت نه دی راغلی؟ ما ویل هو یا رسول الله. بیا نو د هغه ځای څخه رهیس وو. دوهمه واقعه، څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاجر گشته او مشهور سړی وو، هر چا پیژندی، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کورنۍ سړی وو، هر چا نه پیژندی. اوس چې دوی سره ملګری دي، نو کبه په مخه یو څوک ورغلی د ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه به پښتنه وکړه چې دا څوک دی. د رضی الله تعالی عنه ورته ویل دا سړی لار راشي. د هغه به دا خیال سو چې دغه د تګ لار ورشوي، او د مقصد به د دین او خیر لار و چې ماته زما د آخرت لار راشي. دریمه واقعه، سراقه ابن مالک په عربو کې مشهور جنگی فارس یا پهلوان و. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غار څخه راووته او د مدینه منورې و طرف ته رهیس و، هر چا دا کوشش کاوه چې دوی پیدا کی او د قریشو هغه سل اوشه جایزه واخلي، چې د دې جملې څخه یو هم سراقه ابن مالک و. خدا قصه به په خپل و سراقه ته پریږدو چې دی په خپل قصه کوي. او په دغه وخت کې مشرک و. سراقه ابن مالک وایي زه د خپل قوم سره په مجلس کې ناست وم چې یو سړی د باندې څخه د مکه راغلی. موږ ناست وو، دی راته ودرېدی او ویل یا سراقه، دغه اوس ما یوه سیاهي د دریاب د غاړې سره ولیده چې و فلانی طرف ته رهي وه، ګمان کوم چې محمد او د هغه ملګري دي. سراقه وایي زه پوه سوم چې دغه نفر دوی دي، خو د دې دپاره چې هغه د قریشو جایزه یوازې زه واخلم، نو مې خبره تېره کړه او سړي ته مې وویل دا دوی نه دي، بلکې تا فلانی او فلانی لیدلی دي چې زموږ په مخ کې رهیس وه. سراقه وایي په دغه مجلس کې کښېنستم، داسې حرکت او کار نه کوم چې څوک راپوسي. د قوم د مجلس تر اخره ورسره ناست وم، نه ولاړېدم، ولې که ولاړ سم هغه نور پوښتنه کوي چې چیرې ځې. خبرې او مجلس ورسره کوم، کم وخت چې دوی ولاړ سوه زه هم ډېر ژر کور ته ولاړم. منځې ته مې وویل چې زما آس وباسه، د فلانۍ غونډۍ تر شا ودرېږه، زما انتظار کوه. ما خپله نیزه، غشي او لیندۍ راواخیسته، د کور د شا تر دروازې ووتلم، پټ پټ ورغلم، څو و آس ته ور ورسېدم. پر آس پور سوم او پر هغه لار رهي سوم چې هغه سړي ویلي وه. دوی نو پر دغه لار پرېږده. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ملګرو سره رهي دي. خو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي وي، څه وخت ورسته بیا تر مخ رهي سي، څه وخت ورسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت ورسته بیا چپ طرف ته ځي، یعنی دی خوا ها خوا ته کیږي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دي، حتی شاوخوا هم نګوري، فقط قران مجید وای او رهدی. څو وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه هر غړی دیخوا ها خوا ته کیج. پښتنه ځینې وکړه، ویل یا ابا بکر څه درته پېښه ده چې مخ او وروسته کیږي؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، یو وار می په فکر کې را وګرځې چې کمین به درته نیولې وي، یعنی یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې را وګرځي چې د شا د خوا څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم. بیا وایم څوک د بغل د طرفه حمله ونه کړي، نو دی یو اړخ او بل اړخ ته ځم. ورونو ښه متوجه سي، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر حرص وو. د صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې په سبب یې پر یو ځای طاقت نه کړي، لکه پتان شاوخوا پر راګرځېدی. په فارسی کې شاعر وایي یک جان چې متاعیست که سازم به فدایت، اما چې توان کرد که موجود همین است. یعنی یو روح دونه متاع، دونه قیمتي شی نه دی چې تر تای قربان کم، مگر څه وکم، زه د غلرم نور شی را سره نست. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان او د زړه داډ ورکړي، ویل ان الله معنا، الله عز وجل زموږ سره دی، مه بیریږه. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زړه هم پر آرام سو. پس له څه وخت څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې ډیر لري یو سړی پر آس پور دی، په ډیره چټکی او تیزی سره په دوی پسې را رهي دی. ویل یا رسول الله، هغه سپور سړی په مش پس را رهیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام نور تکتل پر خپل لار رهیدی او قران مجید وای. مگر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فکر په دغه سړی ډیر باندې، هغه ډیر تیز را رهیدی او وار په وار ورنږدې کیږي. ابو بکر رضی الله تعالی عنه په تشویش او پریشانی کې دی، ځکه هغه سپور سړی ډیر ورنږدې سو، دونه ورنږدې سو چې د هغه ځای څخه دوی په نیزه وشتلای سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل: یا رسول الله، ډیر رانږدې سو، د هغه ځای څخه مو وشتلای سي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا وکړه، ویل: اللهم اکفناه بما شئت، الهی په هر شی او هر طریقه چې ستا خوښ وي موږ د څخه وساتي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دعا څخه نو فارغ سوی چې د سوراقه د اس پښې په مځکه ننوته. مځکه هم سخته او ډبرین مځکه ده، خو د اس پښې په مځکه ننوته او سوراقه د اس څخه ولوي دي. سوراقه وای: قسم په الله، تر دغه ورځې د مخه هیڅ وخت د اس څخه نوم لویدلی. دا اول وار وو چې د اس څخه لویږم، او بیا مځکه سخته او ډبرینه هم ده، د اس پښې څنګه په مځکه ننوځي. کم وخت چې د اس څخه ولویدم، د هغه غوشه جعبه مې راویسته چې موږ به پال په اچاوه، چې دا د دوی دین او عقیده وه. نو مې د غوشو څخه یو غشی د فال پر قسم راویستی چې آیا په دوی پسې سم کیا، ضرر ور ورسوم کیا. داسې غشی راووتی چې زما د مقصد مخالفه لیکنه پر سوې وه. د فال یا غشی په خوله مې ونه کړه، بیا پر آس پور سوم. دونه ورنږدې سوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قراءت مې اورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیڅ نه راته کتل، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زما خواته ډیر ګوري. دا وار مې بیا د آس د مخ پښې تر زنګنو پم ځکه نه نوته، او زه د آس ولویدم. بیا مې په زور آس راپورته کړ، او د آس پښې د مځکې څخه په ډیر تکلیف راووته. کم وخت چې د آس پښې د مځکې څخه راووته، د هغه ځای څخه یو ځلیدونکی ګرز لکه دود راووته او د اسمان خواته پورته سو. بیا مې هغه خپل غشی راویسته، د غشو څخه بیا داسې غشی راووته چې زما نو خوښ. اوس نو سوراقه پوه سو چې دوی ساتل سوي دي، څوک نسي ورنږدې کېدلی. نو مې ورنارې کړه: الامان الامان، اوس سوراقه امان غواړي، حال دا چې دی د دوی په وژلو پسې را رهي سوی وو. دوی هم ودرېده. سوراقه وایي: زه پر آس سپور سوم او ورغلم، او دا حالات چې ما ولیده ما ته دا را معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دین به ښکاره او غالبه سي. نو مې ورته وویل چې ستا قوم پر تا سل اوشه جایزه ایښې ده، او په هغه حالاتو مې خبر کړي چې خلقو د ده په باره کې څه فکرونه درلوده. او بیا مې ورته وویل: که خواړه او کالوی ته ضرورت لرې درته را بیوړم. دوی شی ونه غوښتی، فقط ویل زموږ حال وساته، یعنی چاته مه وایه. ما ویل دا چې زه ستاسې حال ونه وایم، د دغه په مقابل کې څه شي راکوي؟ ورونو ښه متوجه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه ورته وویل چې د مدینې څخه به اوسکي یا خرما درته راولېږم، او نه د کومو پیسو وعده ورکړه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: څنګه به یې یا سراقه چې د کسرا وشي ستا په لاس وي. ورونو تاسو ته معلومه ده چې د فارس و پاچا ته کسرا ویل کېده، چې په هغه وخت کې د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچاهي وه، او د دغه کسرا به د سرو زرو وشي په لاس وه. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سراقه څخه پوښتنه کوي چې د کسرا وشي ستا په لاس وي، یعنی ستاسي ستا د زړه احساس به څه وي، څه حال او کیفیت به دي وي. سراقه ته دا خبره عجبه او بیا مفهوم معلومه سوه چې دا څه وایي او څنګه خبره ده. نو ویل: کسرا نو شیروان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، نو شیروان چې د فارس پاچا دی، او د هغه وشي ستا په لاس وي. ورونو اوس نو دغه خبرې او موضوع ته یو څه توجه وکړي. یو نفر چې د خپل قوم څخه په پټه او په هجرت راوځي، او د ده پر سر د ده د قوم د طرفه څخه سل اوشه جایزه ایښول سوي وي، او د ده سر یې په کار وي، او دغه اوس د ده سره هیڅ څوک او هیڅ قوت هم نسته. دغه نفر وایي چې دی به د مځکې د پاچاهانو پر هغه لوی پاچا کامیاب سي او وشي یې وسراقته ورکوي. دا نه سره لګیږي، عقل یې نه قبلوي. دا عجبه ده، دغه اوس په خپله د سر د خلقو په کار دی، او د ده سره هیڅ قوت او طاقت هم نسته، او دی بیا وعده ورکوي چې مسلمانان به د فارس پاچهي اشغال کی، او د کسرا هغه کسرا چې په مځکه کې تر ټولو لوی پاچا دی د هغه وشي به په غنیمت واخلي، او دا هم پس له سلو او دوه سوو کلو نه پیښیږي، بلکې ستا په وخت کې به پیښ سي. یا سراقه، اوس نو سراقه ورته وایي: یا محمد صلى الله عليه واله وسلم، ما ته د امان یو ورقه راولیکه، اوس به زه په تا څوک نه خبروم، او ته به د امان ورقه رانیوشتکه. کم وخت چې زما و تا ته ضرورت پیدا سو، ته به امان راکوې. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې و سراقته د امان خط ورولیکه. ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم داسې لیک ورکی چې نیوشته سوی و: دغه سراقه د مسلمانانو څخه په امان دی، یعنی هیڅ وخت ضرر نه ورسوي، په دې شرط چې دی به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت خبر و چاته نه وای. څوک وای دغه نیوشته عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه وکړه، څوک وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړه. سراقه هم هغه نیوشته ورسره واخیسته او رهیس واقعا یې دا حال و هیڅ چاته و نه وای. حتی نور داس خلق هم په مخه ورغله چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځیده، خو سراقه به ورته ویل: د دې منطقې معلومات ما وکی، دلته څوک نسته. سبحان الله، د ورځې په شروع کې دی پسې ګرځیدی، او د ورځې په آخر کې یې دی چوکیدار او ساتونکی سو. نور خلق هم د هغې لارې د تعقیبولو څخه منع کوي. تقریبا اته کاله وروسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک د مسلمانانو د طرفه بندي ونیول سو. ده دغه لیک او نیوشته په هغه ورځ ښکاره کړه. کم وخت چې مسلمانانو په جنگ کې ونیوي، ده ویل: زما سره ستاسې د نبی د طرفه د امان لیک سته. هغه ویل: عجبه ده، کومه ده هغه نیوشته؟ ده هم هغه نیوشته ورته راوویستل. صحابه کرامو و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراوستی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل: یوم بر و وفا، یعنی هو د وفا او نیکی ورځ ده، الیکی. هو هم پریشاو: رشتہ هم دا وفا ده، ځکه د حنین غزا پس له څو کال څخه پیښه سو، او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې چې د فارس شارونه یو په بل پسې نیول کېده، فارسیانو شکست وخوړی، کسرا وتښتیدی، او د کسرا خزانه زر او جواهرات په غنیمت ونیول سو، او ټول جواهرات و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راوړل سو. د دغه جواهرات په جمله کې د کسرا و شه هم و. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکي چې خلق دی راټول سي. خلق راټول سو، بیا یې و سراقه ابن مالک ته چې مسلمان سوی و ورژغ کړ. دغه د کسرا وشیه د سراقه په لاسو ور واغستل او ویل: لاسونه دې لوړ ونیسه چې خلق یې وویني، او د خلقو په مابین کې تیرسه. د کسرا وشی د سراقه په لاس دي، او لاسونه یې لوړ نیولې دي، د خلقو په مابین کې تیریږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل: خلقو ته ووایه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه درته وویل. اوس نو سراقه لاسونه لوړ نیولې دي، د کسرا و شش رنگوي او وای: زموږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ په داسې حال کې چې د قوم د طرفه په دپس خلق ګرځیده، د بیری او خوف حالت کې وو، ما ته دا زیری راکی: کیف انت یا سراقه وفي يديك سواري کسرا، یعنی څه حال به دی وي یا سراقه چې د کسرا و شید په لاس وي. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وینا او پیشگویی پس له لوژ کلوڅه شکاره او پیشه سو. صادق المصدوق صلی الله علیه و آله و سلم مخبر صادق دی. درې مواقع: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ملګری په آرام زړه د مدینه منوره پر طرف رهی دی، د قریشو د شر څخه خلاص او فارغ دی، مگر پر هغه معروفه او مشهوره لار نه، بلکه بل نوې او نامعلومه لار ده. او مدینه منورې ته نږدې سو. خو په لار کې پر یوه خیمه ورغله چې دا خیمه د ام معبد خیمه وه. ام معبد چې یوه سخي زړوره او فصیحه ښځه وه د خپلې خیمې سره به ناسته وه. هر مسافر چې به پر دغه لار تیرېدی دی به خواړه او اوبه ورکولې. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر دغه خیمه راغله. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګریه و دغه خیمه ته را ورسېده د ښځې میړه هم نو موجود. یوازې یوه ښځه په دشت کې د خیمه سره ناسته ده. ځکه دغه ام معبد د هغه کوچی عربو څخه وه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې د خوړلو یو شی در سره سته؟ ځکه د دوی خواړه هم خلاصې وه او دوی پر داسې لار تله چې هلته نه کلي او نه کورونه وه او نه بل څوک پر دغه لار تله. نو ځکه دغه ښځې ته وویل چې ستا سره د خوراک یو شی سته چې درڅخه رایې نیسو. ښځې وویل که زما سره یو شی وای تاسې به د هغه غوښتنې ته نه وای اړ سوي. یعنی بې غوښتنې او طلبه ما درکاوه. موږ سخیان یو، دې ته ضرورت نشته چې مېلمه یې په خوله وغواړي. مګر والله د خوراک هیڅ شی را سره نسته. خو هلته د خیمې سره یوه وچه ډنګره ضعیفه او زړه میږ ولاړه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ام معبد دغه میږ څه شي ده؟ هغې وویل دا یوه میږ ده چې ضعف او ډنګرتیا د رمې څخه پاته کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل شیدې نه لري؟ ښځې وویل دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې دې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل اجازه را کوي چې دغه میژ ولوشم؟ شزه اریانس و چې دا څه وای وچې میژ ده دی وای زه ولوشم؟ شزه ویل که شیدې پکښسته ولوشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل مبارک لاس سره د میژ غلانزه مسح کړه او بسم الله یې وویل. د میژ د غلاند څخه شیدې را تویسوه. شزه ته وویل یو لوی لوشی راک. هغه هم دونه لوشی ورته راوړي چې د یوې لوی ډلې بسې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه میش تر هغو پورې لوشل چې دغه لوشی په شیدو ډکس. اول یې و ام معبد ته شیدې ورکړې. هغه تر مړېدو او اوبه کېدو پورې وچښلې. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګرو وچښلې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وچښلې. دوهم واری بیا میژ ولبشل. د ام معبد ټول هغه لوشي چې دې درلوده د شیدو ور ډکړه. دا ورته ګوري او په تعجب کده ځکه هغه میژ چې دې درلوده دا په خبره و چې هغه وچه ضعیفه او ډنګره ده او اوس یې دونه شیدې وکړه چې دا په خپل ورته اریانه ده. خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځینې رئیس و. لږ وخت وروسته ابو معبد یعنی د ښځې میړه په داسې حال کې چې وچې او ډنګرې میږې یې را رهي کړې وې خیمې ته راغلی. کم وخت چې د کور ټوله لوښي په شیدو ډک ولیده په تعجب کې سو. ویل دا شیدې د کومه سوې؟ میږې وچې دي او په کور کې هم د لوشلو حیوان نسته. ښځې ویل دلته یو مبارک سړی تیرېدی. دغه ټولې شیدې یې د دغه وچې او ډنګرې میږې څخه ولوشلې. دا د هغه مبارک سړی برکت دی. سړی ویل دا سړی والله هغه څوک بولم چې قریش پسې ګرځي. ته د چهرې او قیافې بیان راته وکه یا ام معبد. ورونو دغه د ام معبد قصه ټول مورخینو د تاریخ علماو او پوهانو بیان کړې ده او د دې سبب چې ټول مورخین دا قصه بیانوي دا دی چې ام معبد یوه هوښیاره پوه ذکی او ډېره فصیحه ښځه وه. په ژبه کې یې ډېر فصاحت او بلاغت و. د سیرت په ټولو کتابو کې او په ټوله هغه احادیثو کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف پکې بیانېږي هیڅ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې داسې دقیق او فصیح وصف نه دی کړی لکه څنګه چې دغه ام معبد کړی دی. سره د دې چې ام معبد بیل دغه یو ارڅخه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ندی لیدلی. هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کلونه تیر کړی دي هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافه دغه صفت ندی کړی او نیک ولای سوای لکه ام معبد چکړی دی نو د دې جهته د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د قیافه په وسب کې هغه اساسی مرجع د ام معبد حدیث بولی کڅوک د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د قیافه وسب او بیان غاړي د ام معبد تر حدیث بل دقیق او واضح حدیث نسبې دا کولای دا یه پداسی پسیحه او بلیغه طریقه سره صفت کوي لکه اوریدونکو چې ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته ګوري او هغه مختوی نو د دې جهته څخه ټول مورخینو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د قیافه په باره کې د ام معبد دغه قول ساتلی دی ځکه چې ډیر فصیح دی او ډیر اهمیت لري اوس به د ام معبد هغه بیان چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په باره کې کړی دی درته وایم او بیا به په پښتو ترجمه درته بیان کم کم وخت چې د ام معبد خاوند د دې څخه پښتنه وکړه چې د دغه مبارک سړي شکل او قیافت څنګه و دې ورته ویل رأيت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه نحلة ولم تزر به ثقلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأجلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند ورونو هغه د عربي خواند او فصاحت زه د پښتو په الفاظو کې نسم پیدا کولای چې په هغه خوشوالي سره درته ترجمه کړم خو بیا به هم دغه د ام معبد فصیح او بلیغ بیان په خپل ناقصه ژبه د پښتنو ورونو د پوهیدلو لپاره په پښتو سره ترجمه او بیان کم ام معبد وای داسې یو سړی مې ولیدی چې نور پر ښکاره وو روشانه مخې وو دنګرتیا تکلیف نور کاوه او د چاغشت عیب نه پر ویل کېدی یعنی نه چاغ نه ډنګر شایسته او نورانی وو سترګې یې تورې وې او باڼوګان یې اوږده وه په آواز کې یې شایست وو او په غاړه کې یې اوږدوالی وو ژیره یې ګڼه وه یعنی ډکه ژیره یې وه اوږدې کږې او سره مشتې ورځې یې وې چې چپ به وو هیبت او دبدبه یې درلوده او که بې خبرې کولې هوښیاري او د محبت ډکې به وې د لیرې تر ټولو خلقو ښه ایسېدی او د نږدې تر ټولو شایسته او باعزته وو خبرې یې خوږې وې سره جلا جلا وې نه ډېرې وې نه لږ یعنی نه ډېرې خبرې کولې چې پر چا وغمېږي او نه دونه لږ وې چې څوک په پوه نسي هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه خبرې یې لکه پیول سوې ملغلرې یوه په بل پسې راتویدې چارشانه وو په جګوالي کې یې کمی نه وه او نه په سترګو کې ګردی معلومېدی یعنی نه جګ و نه ګردی د دوو شاخو یا ګلدستو په مابین کې یو شاخ یا ګلدسته وه او په درو سرو کې وده ته ډېر کتل کېده د دې خبرې څخه یې مقصد دی صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري ابوبکر او عامر ابن فهیره دی یعنی دوی درې لکه د درخت درې شاخه یا د ګلانو درې ګېډې داسې وه خو سترګې د ده څخه نه اړول کېدې او په قدر او عزت تر نورو بهتر وو ملګری یې درلوده چې پر ده مهربانه وه چې ده به خبرې کولې د ده و خبرو ته به چپ وه یعنی غوږ به ورته نیولی وو او که بیا یو کار ور وفرمایې د هغه په عملي کولو کې بیا چابکي کول ملګرو یې اطاعت او فرمانبرداري کول ورن تنده یو او په خبرو کې عبس او بهوده خبرې نه وي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د قیافه هغه بیان وو چې ام معبد و خپل میړه یا خاونته دغه علامه وویل. نو ابو معبد د شذ میړه وویل والله دا د قریش هغه صاحب او ملګری دی چې موږ په مکه کې خبرې اوریدلې دي او ما دا قصد کړی دی کمی په واسه پراسوه چې د ملګری سم، یعنی که موقع برابر اسوه ملګرتیا به کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت د لارې هغه واقعه چې د ام معبد سره ولیدل. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ام معبد و خیمه ته ورغلی وو، په مکه مکرمه کې په لوړ اواز سره ځینې بیتونه ویل کېده چې خلق اوریده او د بیتو ویونکي نه لیدل کېدی. چې هغه بیتونه داسې وو: جزا الله رب العرش خیر جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقسي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذي وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أخ لطفاً فتا واروه.